Aya tokene na Tanzania baba pa kobosa na ngaite ope manana boy kotika la nuki ba monelanga kobosa ni te mi bali ya kisasa soki ba moni opesi mokongo patika liko sale la ngai ba de bitu ngai kona zalina no mwana mwana na kosipote kozala lisu Yokelanga Motema nanga moto soki otikinga nakovanda na nanye Aruna mani sana ndenga na lenela kayo nakokiko twa mususu wapi Tokende Tanzania nasengitela na bamoti bebandimi Amuna mabali na ngaya kalo pena falanga mingi Modi auna yokelanga Motema nanga moto soki otikina nakubanda na nanye Maleko waliku salam anisona atala nasi na naniendu na aniendu andakala salam aleko waliku salam anisona atala nasi naniendu na aniendu andakala asuzana tia moto Thank you. mobali na ngai atalo mpe na falanga mingi odi aruna yokelanga.